Vorbește Iisus și zice așa: ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Începe așa Iisus: ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, să urăști pe dușmanul tău. El face trimitere la porunca din Levitic, capitolul 19, versetul 18. Levitic, capitolul 19, versetul 18. Și iată ce conține el: să nu te răzbuni, zice Dumnezeu în lege, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Asta era porunca. Se întâmplă că la un moment dat au venit niște învățători ai legii sau un învățător al legii la Iisus și l-a întrebat care e cea mai mare poruncă din lege. Și Iisus îl întreabă cum citești în lege, cum este scris în ea, și el îi spune că să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta o a doua poruncă. Iisus îl laudă pentru înțelepciunea pe care o are. Observați însă că el omite o parte a poruncii. Porunca spunea și să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Lucru pe care el nu-l mai pomenește. Ci doar să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tocmai că Iisus ne pune astăzi în față, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, dar să urăști pe dușmanul tău, pe vrăjmașul tău. Această expresie, să urăști pe vrăjmașul tău, nu o găsim în lege, nu o găsim niciunde dată de Dumnezeu, nu o găsim în Vechiul Testament. Atunci la ce face referire Iisus? În plus am văzut că tocmai aici porunca era să iubești pe aproapele tău și să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău, zice. Cert este că evreii, așa tipic, nu evreiesc, cum bine remarca Gabi data trecută, au început să se întrebe, dar cine este aproapele meu atunci? Trebuie să-l iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi, dar cine e acest aproapele meu? Învățătorul al legii zice, dar cine e atunci? Tocmai ca să se îndreptățească, zice. Cine e aproapele meu? Și Iisus îi dă o pildă cu samariteanul și el. Poate vom citi că e interesant. Dar tipic evreiesc, bine, să-l iubesc pe aproapele meu, dar cine e aproapele meu? Nu e oricine. Cine e aproapele meu? Și societatea atunci se împărțea între evrei și neamuri, între evrei și toți ceilalți, numiți neamuri în Biblie, evrei și neevrei. Și atunci evreii se considerau poporul lui Dumnezeu, ales, prea iubit, pe când toți ceilalți răi și demn de urât. Și ei zic, cine e aproapele meu? poporul meu, ce-i de-o seamă cu mine, donațe cu mine evrei, și doar ei și neamurile nu? Sau între evrei erau evrei, născuți evrei și evrei care s-au făcut, au aderat la religia, la poporul ăsta? Oare nu trebuie să facem deosebire și între ei? Aproapele meu este acela evreu pur sânge sau și acela care nu este pur sânge evreu, dar a aderat, prozelit, a aderat la religia noastră? S-a tăiat împrejur, a acceptat legea lui Dumnezeu și se și boteza. Avea un botez în ritualul ăsta lor. Între evrei ăștia pur sânge erau evrei mai religioși și păcătoși. Oameni care nu țineau deloc să fie credincioși lui Dumnezeu. Și numea Biblia și ei separau, ăștia sunt păcătoși. Și se separau fariseii, saducheii, învățătorii legii, de toți ceilalți. Ăștia sunt vameșii și curvele, ăștia într-un cuvânt păcătoși. Ei nu cunosc legea, habar n-au, se separau. E bineînțeles că n-au cuprins pe toată lumea ca fiind aproapele lor, ci doar pe aceia care le erau lor mai apropiat, mai care erau de-o seamă cu ei. Dă-i farisei să uneau cu farisei, saduchei, mai se mai împărțeau și între evrei și samariteni, erau un popor cam un popor aparte pentru ei. Și n-aveau niciun fel de legături. Pe cine e aproapele meu? Samaritenii sunt aproapele meu, pentru ei nici de cum. Nu erau. Tocmai asta. Tipic evreiesc. Țin porunca lui Dumnezeu, dacă s-o țin, mi-e imposibil să iubesc pe oricine, așa că voi iubi doar pe aceia cu care eu am lucruri în comun, cu care sunt absolut de acord, pe care îi plac și care mă plac. A, păi, ăsta nu e aproapele meu, samariteanul, romanul, ăla dintre neamul nu e aproapele meu, prozelitul nu e aproapele meu, aproapele meu suntem doar noi. Aproapele nostru este doar cel care e în seara asta aici adunat. Restul nu e. N-avem obligația să îl iubim. Tipic evreiesc. Dar nu protestează nimeni când Iisus spune așa ceva, să iubești pe aproapele, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Nimeni nu protestează. Însă trebuie să fi fost un șoc, un trăsnet, așa pentru toți care l-au ascultat continuând. Ați auzit că s-a zis să iubești și să urăști pe vrăjmașul tău, să iubești pe aproape și să urăști pe vrăjmaș, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Într-o societate atât de divizată, cum am arătat înainte, unde ei se împărțeau în caste, grupuri mici, apropiații noștri sunt doar ăștia, Iisus le spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și ideea în continuare este, iubiți pe toți oamenii. Lucru de neconceput pentru ei. Evident că îi pune într-o situație fără ieșire. Evident, intenția lui Iisus este să le arate cât de greșiți sunt ei, care se cred totuși bine și buni în ochii lui Dumnezeu. Pentru o mai bună înțelegere a textului, am să fac câteva observații simple. Prima dintre ele este că articolul hotărât din ce spune aici, ca să fiți și voi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că cel face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Articolul hotărât aici, cei, la răi, la buni, lipsește în original. Nu există. Așa că ar trebui să citim în felul următor. Că cel face să răsară soarele său peste răi și peste buni. Și dă ploaie peste drepți și peste nedrepți. Da? nu peste cei buni, peste cei răi, ca și cum i-ar separa precis și are în vedere pe cineva. Nu, peste buni și răi, drepți și nedrepți. Înțelegeți? E foarte cuprinzător, e foarte cuprinzătoare expresia asta, forma în care o spune. Și încă un lucru interesant. Nu-i separă într-o grupare pe unii și pe ceilalți. După cum vedem, primii numește întâi pe cei răi și apoi pe cei buni. Întâi sunt cei răi pomeniți. Trimite soarele său peste cei răi în prima parte și buni în a doua parte. Însă a doua oară inversează. Adică amestecă lucrurile. Nu zice peste buni și răi și peste drepți și nedreți. Nu, buni și răi, nedreți și drepți. Deci ca să îi amestece să facă cât mai omogenă mulțimea asta. Deci Dumnezeu trimite soarele lui și dă ploaia peste toți, indiferent de cum sunt ei. Buni, răi, nedrepți, drepți, neprihăniți, păcătoși, nu contează. Dumnezeu e bun cu ei. Altă observație, dar e așa, de culoare doar, de detaliu. El face să răsară soarele său. E foarte personală treaba. Îi se atribuie lui Dumnezeu faptul că răsare soarele. El face să răsară soarele său. Dumnezeu face să răsară soarele său. El, Dumnezeu, dă ploaie. El, Dumnezeu, dă ploaie. Nu doar că răsare soarele și plouă. El, Domnul, face asta. E că nu se referă aici la soare în sensul de succesiunea dintre noapte și zi. Da? El face să răsară soarele ziua, înțelegeți? Nu, ci este soare și ploaie. Este alternanța soare-ploaie, înnorat și senin. Înțelegeți? Este ceea ce necesită viața. Nu există numai soare în viață, nu mă refer acum la sensul figurat, ci propriu. Avem nevoie de lumină și avem nevoie de căldura soarelui. Însă dacă avem numai lumină și soare, e tot un deșert. Și avem nevoie de ploaie, nu? De apă. Natura are nevoie de apă, altfel cu ce ne-am hrăni. Și nu e numai ploaie, însă. De aceea, după orice ploaie, vine și soare, nu? Și după soare mai vine și ploaie. Alternanța asta se referă, Dumnezeu întreține viața. Asta se referă. Este doar de culoare detaliul ăsta, dar totuși ca să nu credem că se referea la noapte, la zi, Dumnezeu. Nu, are legătură soarele pe care îl trimite și ploaia pe care o dă Dumnezeu. Acestea fiind zise și explicând că Dumnezeu trimite soare și ploaie peste drepți și nedreți, răi și buni, peste toată lumea fără deosebire, trebuie să discutăm un pic despre acest să iubiți pe vrăjmașii voștri, să iubiți, despre acest verb a iubi și despre substantivul ăsta iubire. În limba română spunem la iubire amor, dragoste, iubire. Vezi, avem mai multe cuvinte pentru acel lucru. Însă în limba greacă în care s-a scris acest text, avem 4 cuvinte care înseamnă iubire, dar care în sine au caracteristici diferite. Și sper că n-am să vă plictisesc, dacă am să vă spun, pentru că e important. Cain nu spune Iisus, îndrăgostiți-vă de vrăjmașii voștri. Da? Nu zice, să fii îndrăgostit lulea de dușmanul tău. Așa ceva. Dar ca să înțelegem ce ne cere Dumnezeu sau la ce se referă, e necesar să explicăm aceste 4 cuvinte care definesc iubirea în limba greacă. E simplu, să știți că nu e chiar complicat când voi spune despre ele. Nici nu voi intra multe amănunte. Cuvânt care definește iubirea în greacă, primul și cel mai simplu este eros. Și se referă la iubirea între sexe, iubirea sexuală. Avem astăzi erotism, erotic, cuvinte în limba română. Eros, ăsta era substantivul, înseamnă iubire. Și a iubi era eran, a degenerat foarte mult. Nu că el în sine era urât, e o iubire cu conotații sexuale, însă în timp și încă din timpul grecilor a degenerat foarte mult înspre vulgar. Așa că nu era o iubire tocmai curată și pură. Nu rămânea numai în cadrul familiei, soț, soție, devenise așa după cum cunoaștem și astăzi în lumea noastră. Nu vom insista. Eros este mai simplu de înțeles. Al doilea termen de iubire se referea la iubirea dintre părinți și copii. Să zicem storge a iubi și storge in verbu. După cum vedeți și eu citesc că nici eu nu le țin bine minte. Este iubirea părintească, ba chiar frățească, să zicem, între frați. Era o iubire care era permisă doar între tată, fiu, ținea de sânge lucrul ăsta, da? Noi îl găsim în Romani 12:10. Zice că să fie între noi creștinii o iubire frățească. Așa o traduce acolo, o iubire frățească. Semn că comunitatea creștină este ca o familie. Da, ne numim frați. Și între noi să fie o iubire frățească. Și ne îndeamnă să fie storge ăsta între noi. Nu eros. Da? Storge. Al treilea cuvânt despre iubire era ceea ce înțelegem noi prin iubire azi. Sensul bogat, frumos și cald al iubirii. Filia, se zicea, și filein. Erau cuvintele cele mai comune în limba greacă. Este iubirea între prietenii cei mai apropiați sau între soți. Are uneori sensul de mângâiere, sărut, sensul ăsta de drăgălan și apropiat, iubit. Aceste cuvinte astea, filos, iubirea asta este foarte caldă, foarte sentimentală, lovește înăuntru tău. Cuprinde toată căldura unei afecțiuni sincere și descrie o relație minunată. O înțelegem. În Noul Testament o găsim de câteva ori. Între părinți și copii definește iubirea lui Iisus pentru Lazar, vă amintiți? Că spune că îl iubea, sau uite cum plângea Iisus, îl iubea așa, cu filos, dacă vrem să, filia, filos. Ei era iubirea între Iisus și Ioan, ucenicul lui, îl iubea așa, cu filia. Găsim scris despre Dumnezeu Tatăl că iubea pe Iisus Fiul, îl găsim pe Dumnezeu Tatăl că exprimă iubire față de ucenici și pe ucenici că îl iubesc pe Iisus cu denumirea asta, cu căldura asta. Totuși, acest cuvânt în Noul Testament, sau cuvintele astea filia și filein, cum definim noi de obicei iubirea, este relativ rar folosit. În comparație cu cuvântul următor, care îl vom pomeni acum. Agape și agapan. Bine, verbul agapan, a iubi. Ce se întâmplă? Cel mai comun cuvânt în momentul în care Iisus pomenea atunci despre iubire era acel filia. Aia era iubirea cea mai cunoscută. În lumea clasică nu se pomenea în agape. Însă în Noul Testament, agape e folosită mai mult de 120 de ori. Și agapa în verbul e de mai mult de 130 de ori. Ceea ce arată, comparând cu toate celelalte forme de iubire, că asta capătă sensul, conotația iubirii creștine. Creștinismul îmbrățișează termenul de agape mai mult decât oricare altul. Și astăzi, în textul nostru, avem agape. Azi, când vorbim despre iubirea față de dușmani, dacă vreți, este agape. De ce a adoptat creștinismul agape. Și acum să fim atenți. Mai atenți, adică. De ce? Ce e agapele pe care ni-l cere Dumnezeu să-l avem? Că dacă v-am spus că nu ne cere să fim îndrăgostiți de dușmani, ce ne cer? Ce spune acest agape? De ce exprimarea iubirii creștine neglijează uzul celorlalte cuvinte și s-a centrat pe agape și agapan? Evident, celelalte cuvinte dobândiseră anumite sensuri care le făceau inadecvate, cum ar fi eros, care devenise vulgar. Nu poate să fie între creștini eros. Deci dacă eros a ajuns să fie asociat cu latura cea mai vulgară a iubirii, storge, nu torge, storge, sau storhe, nu știu cum ar fi mai bine, storge, se folosea cu referire la iubirea dintre părinți și copii, storhe ăsta nu a avut niciodată cuprinderea sau amplitudinea pe care iubirea creștină o cere. Filia era un cuvânt plăcut, dar în mod fundamental el denotă căldură, intimitate și afecțiune, afectivitate. Putea fi folosit doar cu referire la cei mai apropiați și mai intim nouă. Însă conceptul creștin de iubire avea nevoie de un cuvânt care să cuprindă mult mai mult de atât. Filia, care e cel mai cuprinzător, se limitează la cei apropiați, dragi nouă, familiarii noștri, soții noștri, cum numim noi, cei dragi. Să ne rugăm pentru cei dragi. Când zicem ne rugăm pentru cei dragi, nu zicem ne rugăm pentru lumea întreagă, ci zicem ne rugăm pentru ăștia ai noștri, apropiații nouă. Din pricina asta, filia e limitat în sens și nu cuprinde, deși e o iubire foarte frumoasă. În primul rând că iubirea creștină nu ajunge doar până la cei din familia noastră, la prietenii noștri și, în general, la toți cei ce ne iubesc. Iubirea creștină se extinde până la aproapele nostru, fie prieten sau dușman, și chiar la lumea întreagă. În al doilea rând, și acum iar e partea cea mai importantă, toate celelalte cuvinte exprimă emoție. Se referă la un sentiment, toate celelalte, mai puțin agape, la un sentiment din inimă, care ne ia prin surprindere, fără să-l căutăm, aproape inevitabil. Nu ne putem opune, nu putem rezista, să zicem, să iubim pe cei din familia noastră sau pe prietenii noștri cei mai apropiați. A te îndrăgosti nu are nimic extraordinar în el. Nu e nicio ispravă să te îndrăgostești de o fată, să te îndrăgostești de un băiat, să te îndrăgostești. Și nu are nimic eroic. E ceva ce ni se întâmplă pur și simplu, independent de voința noastră. E un sentiment care se naște. M-am îndrăgostit. Ce lucru nemaipomenit? Vai, ce virtute! Sunt îndrăgostit. Vai, Doamne, ce virtuos ești. N-ai niciun merit. M-am îndrăgostit pur și simplu. Îmi iubesc copii. Vai, ce lucru mare faci. În schimb, agape nu e o simplă emoție ce apare spontan în inima noastră, ci un principiu conform căruia trăim deliberat. Agape se relaționează în mod intim cu voința. Este o cucerire. Nimeni nu și-a iubit vreodată dușmanii, dar a ajunge să o faci e dovada unei reale victorii asupra tuturor înclinațiilor noastre naturale și emoționale. Iubirea creștină nu e o experiență emoțională spontană, ci un principiu deliberat acceptat de minte. Este capacitatea de a iubi ceea ce nu e de iubit a celora care nu ne plac. Agape nu e îndrăgostire pur și simplu, ci este un act de voință plecând de la mintea noastră. Acceptăm cu mintea această iubire față de toți oamenii, să spunem, și în mod nenatural, da, ne supunem voința, că este o iubire necondiționată, nu contează că persoana respectivă e bună sau rea, este, ne face, ne place sau nu ne place. Înțeleg? Trecem peste cum e persoana respectivă. Nu e un sentiment spontan, natural. Pleacă de la minte, acționează asupra voinței noastre și se pune în practică. Ideea este că tocmai de asta e o virtute. Pentru că este meritos să iubești pe toți. Să iubești pe cel care nu merită să fie iubit. Să iubești pe cel care nu te place, pe care nu-l place, pe cel care îți face rău. Înțelegeți ce spun? Este, în ciuda pornirii tale, în ciuda firii tale, e un principiu, e o decizie pe care o iei. E agape, de care face vorbire textul, la așa ceva se referă. Și va fi și mai explicit în continuare. Iată ce zice Biblia. Iubiți pe vrăjmașii voștri, zice. Iisus nu ne cere să iubim pe dușmani și pe oameni în general, în același fel în care ne iubim familia, rudele și prietenii, apropiați, intimi. Nu ne cere să ne îndrăgostim de ei. Deci să ne fie clar asta, pentru că ar fi greșit și imposibil. Nu putem interpreta că Dumnezeu ne cere asta. Ne pretinde însă să avem în permanență, și aici definesc un pic agapele ăsta, îl caracterizez, îl definim mai bine, înțelegem, în permanență o anumită atitudine mentală și o anumită dispoziție binevoitoare către ceilalți, necondiționat de cine sunt și cum sunt aceștia. Cu alte cuvinte, eu zic, nu are importanță ceea ce cineva, bun sau rău, sfânt sau păcătos, mi-ar face, niciodată nu voi căuta să-i aduc vreun prejudiciu sau să mă răzbun. Nu voi căuta altceva decât binele lui. E principiul pe care mi-l bag în minte. Agape reprezintă cea mai mare bunăvoință, bunătatea care învinge întotdeauna. Agape nu e un val de emoție născută spontan și căreia nu-i poți rezista, ci este victoria minții asupra voinței exprimată prin acțiune. Și deși cunoaștem că Biblia ne spune să iubim pe vrăjmașii voștri, noștri, așa, nu prea luăm în considerație ce scrie în continuare. Hai? Știu că Biblia ne spune, așa, destul de general, că ne cere Dumnezeu să îi iubim pe dușmani. Și din pricina faptului că nu înțelegem ce fel de iubire, și tu iubești, îl iubești pe cutare, și tu ce faci? Primul lucru, cauți în inima ta și vezi, ai sentiment acolo, ai căldură și vezi că nu? Și deci, nu. Dar tocmai asta e. Tu te gândești la o iubire care nu era de fapt destinată lui. Dumnezeu nu cere sentimentul ăsta și emoția asta. Aia e pentru alții rezervată. Și se referă la un act de voință, o decizie luată de mintea ta. Dragii mei, aici nu se referă la o iubire romantică a vrăjmașilor noștri. Ai trimite pupici, al îmbrățișa, al nu știu cum, lucru care îl faci cu căldură, cu copilul tău, cu soția ta, cu soțul tău, cu cei apropiați și intimție. Ce spune? Dacă te blesteamă, tu binecuvântează. Da? Deci, concret. Dacă te urăște, tu fă-i bine. Urmărește binele. Deci, dacă unul te urăște, dar este într-o nevoie, tu ajută-l. Și fă-i bine. Nu pentru că tu ai o emoție în tine și un sentiment așa de drag pentru el, ci fă-i asta, e o decizie care o ia mintea ta și acționează asupra voinței tale. De asta e o virtute. Acționează asupra voinței tale și acționezi făcându-i bine. rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Deci cine? Mai mult decât atât. Nu doar te blesteamă, și nu numai că te urește, dar chiar acționează asupra ta, asuprindu-te, persecutându-te, prigonindu-te, zice aici. Dacă se întâmplă asta, zice, roagă-te pentru... Ce zice? Pupă-l, sări, ia-l în brațe, trimite-i scrisori, dar nu pot. Sigur că nu poți, e normal, nu-și cere așa ceva nimeni, nici Dumnezeu. Însă roagă-te pentru el, roagă-te pentru binele lui, roagă-te pentru mântuirea lui. Exemplu e Iisus, în timp ce a fost răstignit, în timp ce era pus pe cruce, în timp ce era bajocorit, el s-a rugat pentru ei, iartă-i Tatăl, că nu știu ce fac. Implicit aici vorbim despre iubirea lui Dumnezeu. Textul nu ne spune, băi, voi să iubiți pe vrăjmașii voștri. Și doar atât. Știți de ce să iubiți pe vrăjmașii voștri? De ce să faceți bine celor care vă urăsc? De ce să vă rugați pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc? De ce să binecuvântați? Să doriți binele celor care vă blesteamă? Pentru ca să semănați și voi cu Dumnezeu. Și face o trimitere la agape a lui Dumnezeu. Și încă o dată, când vorbim aici despre iubirea asta lui Dumnezeu, pe care El o arată asupra tuturor oamenilor, o arată oamenilor în general, tuturor, nu e iubirea aia de care vorbim, intimă, nemaipomenit de apropiată. Este o iubire lucidă a lui Dumnezeu. Și am putea o traduce prin bunăvoință. Dumnezeu este agape, dragoste, scrie Biblia. El are o bunăvoință generală, universală, de a face bine tuturor. El susține viața, trimite soare, trimite ploaie și face nenumărate alte lucruri. Își arată bunăvoința față de toți, indiferent de cum sunt oamenii. Nu face deosebiri nici de rasă, nici de sex, nici de frumusețe, nici de pocăință, dacă vreți, nici de sfințenie. Nu face, fără deosebire, el are o dragoste pentru toată lumea. O atitudine binevoitoare. Vrea să facă ce e bine oamenilor. Agape e un sentiment profund, nu e un sentiment de suprafață, cum poate ar părea. Însă nu este cea mai înaltă iubire. Este o virtute, pentru că e o dragoste necondiționată, e o virtute pentru noi, nu al lui Dumnezeu. Dumnezeu este, așa este El, desăvârșit și în iubire ca în toate celelalte. Dar pentru noi oamenii lucrul ăsta ajunge să fie o virtute pentru că e în ciuda a ceea ce suntem. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru, asta nu e o condiție ca să fii fiu. Este un efect, e un rod al faptului că ești al lui Dumnezeu, că ești copilul lui Dumnezeu, ca o consecință, tu trebuie și doar atunci vei putea să reflecți imaginea lui Dumnezeu. Fiind copilul lui Dumnezeu, te asemeni lui. Lumea cunoaște învățătura asta și lumea chiar o acceptă că toți ar trebui să fim îngăduitori și să ne iubim semeni. Însă lumea, observați cum este, în ciuda faptului că acceptă că așa ar fi bine să fie și mai mult așa ar trebui să fie, uitați cum este lumea. Lumea e plină de dușmănie, de invidie, de conflicte, de războaie, pentru că fără intervenția lui Dumnezeu nu poți împlini acest deziderat, dacă vrei. Și noi prin Duhul lui Dumnezeu, odată ce am fost înfiați de Dumnezeu, odată ce ne numim copiii lui, putem să lucrăm la treaba asta. În Roman 5:5 se spune: dragostea lui Dumnezeu, agape, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Numai Dumnezeu poate să facă, să obțină această victorie asupra minții noastre, a voinței noastre și să ne ajute să punem în acțiune. De la El vine și dorința și înfăptuirea, zice Biblia. Nimeni altcineva nu poate să aibă această virtute a iubi necondiționat pe ceilalți. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Iisus nu e un perfecționist aici când spune, voi fiți perfecți, cu alte cuvinte, după cum și Dumnezeu e perfect. Nu spune ca și cum omul ar putea ajunge vreodată să fie perfect cum este Dumnezeu. Dar ce spune? Grecii când numesc desăvârșit, ei nu se gândesc așa cum gândim noi la o desăvârșire morală, metafizică, spirituală, ci ei se referă la ceva foarte practic, funcțional. Când Biblia numește desăvârșit, cuvântul se cheamă teleios. Și teleios conține rădăcina telos, vine de la telos. Ce o fi însemnă în telos? Telos înseamnă sfârșit, scop, țintă, obiectiv. Deci telos presupunea ținta, obiectivul, scopul, finalitatea. Așa că îmi spune Dumnezeu că ne vrea desăvârșiți în cazul ăsta, ne vrea în scopul ăsta de a demonstra bunătate, bunăvoință față de toți oamenii și față de cei care nu ne plac. Și eu dau un exemplu. Un scaun. Care e scopul scaunului? Să stai pe el, să te țină. Când stăm acum de vorbă, scaunul poate să aibă 3 picioare, 4 picioare. Un scaun cu 3 picioare să clatină? Nu. Dar un scaun cu 4 picioare să mai poate și clătina, mai poate și scârții. Poți să spui despre el că e perfect? Nimeni nu o să zică că e perfect. Scaunul ăsta care scârție sau care să mai clatină un pic, dar care mă ține, întrebare, nu cad de pe el, e perfect pentru ce a fost el conceput. Mă înțelegeți? Altul poate face mai bine, dar el e perfect. Și-a atins scopul. Și când ne cere nouă Dumnezeu să fim desăvârșiți, perfecți, în ceea ce privește atitudinea noastră față de dușmani, față de cei care nu ne plac și care cărora nu le placem, se referă la acest scop. Dacă te rogi pentru cel care te asuprește și te prigonește, e perfect. Dacă faci bine dușmanului tău care te urăște, e perfect. Dacă îl binecuvântezi pe cel care te blesteamă, ești perfect. Perfect. Asta trebuie. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Eram convins. Discuția, și sunt convins, discuția despre această dragoste pe care Dumnezeu ne cere în seara asta nu poate fi epuizată, dar are menirea, sper, de a ne trezi interesul și a ne pune întrebări. De a ne dori să aprofundăm și să ne clarificăm în minte treaba asta. Și putem să o clarificăm. Dar o să vă spun un secret. Dumnezeu are pentru noi mai mult decât agape. Dumnezeu ne iubește cu o iubire mai aprinsă decât agape. Pe cine? Pe noi copiii Lui. Nu pe oameni în general. Pe toți oamenii iubește agape. Dar v-am spus, iubirea asta e cam lipsită de căldură, de un sentiment gingaș, un sentiment apropiat. E lipsită de intimitate. Însă Dumnezeu pentru copiii Lui are pregătită o iubire aparte, caldă. Relația între tine și Dumnezeu e mult mai intimă în momentul în care ești copilul Lui decât un altul fără legătură cu Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este bunăvoința pe care El o arată tuturor. Dar pentru copiii Lui are această iubire pe care am numit-o, filia, ca și copii. Noi ne putem baza pe o relație extrem de intimă cu Dumnezeu, pe care ceilalți, în general, universal, nu